Remi Powązkami imienia Jerzego Waldorfa. Za twój gest podziękują ci przyszłe pokolenia. Zachęcam. Olgierd Łukaszewicz, aktor. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 18 marca, minęła 23. Monika Mazur-Szan, zapraszam na serwis Trójki. Rosyjski atak na Nowowołyńsk przy polskiej granicy. Po pożarze na warszawskiej Białołęce kilkadziesiąt osób ewakuowanych. Od nowego roku szkolnego zakaz używania telefonów komórkowych w podstawówkach. Rosjanie zaatakowali ukraińskie miasto Nowowołyńsk blisko granicy z Polską, informują ukraińskie media. W wyniku ataku na zakład energetyczny doszło do eksplozji. Mieszkańcy miasta pozostają bez prądu i wody. Lokalne władze przekazują, że szkody w elektrowni są bardzo poważne. W obiekcie doszło do pożaru. Prawdopodobnie dopiero jutro rano do swoich domów będą mogli wrócić mieszkańcy ewakuowani po pożarze na warszawskiej Białołęce. Pożar wybuchł na placu budowy. Zagrożenie dla mieszkańców stanowi uszkodzony żuraw, który w ciągu najbliższych godzin ma być rozebrany. Pokryta styropianem elewacja na jednej ze ścian nowo powstającego bloku mieszkalnego błyskawicznie zajęła się ogniem. Płonęły też składowane w pobliżu materiały budowlane. W ocenie powiatowego inspektora nadzoru budowlanego ogień mógł naruszyć konstrukcję żurawia budowlanego, stąd decyzja o ewakuacji sąsiedniego budynku. W sumie ewakuowano dodatkowo 40 osób. Pracownicy Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa organizują autokary oraz noclegi dla tych mieszkańców, którzy musieli opuścić swoje domy. Powiedział Polskiemu Radiu Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji. Mieszkańcy sąsiedniego budynku najprawdopodobniej wrócą do domu po demontażu kilkudziesięciometrowego żurawia. Warszawa, Michał Makowski, Polskie Radio. Jest decyzja kierownictwa PiS w sprawie senatora Jacka Włosowicza i jego medialnych wypowiedzi. Rzecznik partii Rafał Bochenek poinformował Polskie Radio o zawieszeniu senatora i rozpoczęciu procedury usunięcia go z klubu. W dobie, kiedy wzrasta bezrobocie, bardzo mocno rosną rachunki, ceny, są problemy na poziomie unijnym, różnego rodzaju szkodliwe rozwiązania, ETS, umowa z krajem Mercosuru. Pan senator, zamiast zajmować się tymi rzeczami, które dotyczą bezpośrednio obywateli i wpływają negatywnie na ich codzienne życie, dzisiaj te sprawy zupełnie pomija i lekceważy. I z tego właśnie powodu zapadły takie, a nie inne decyzje. Jacek Włosowicz był jedynym senatorem klubu PiS, który opowiedział się przeciw wnioskowi o odrzucenie ustawy wdrażającej SAFE. W rozmowie z TVN24 senator w odpowiedzi na pytanie o rywalizację PiS z Koroną Grzegorza Brauna o prawicowy elektorat oświadczył: nie do takiej partii wstępowałem. Tematy polityczne powrócą w Trójce jutro rano o 8.13. Gościem bez uników będzie senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Szkoły podstawowe wolne od telefonów komórkowych. Uczniowie będą mieli zakaz ich używania na lekcjach i podczas przerw. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 września przyszłego roku. Telefony w szkołach w rękach dzieci to prawdziwa plaga. Nauczyciele często są bezradni, dlatego kibicują zmianom, które pozwalają nad tym zapanować, zapewnia Adelaida Sobol, anglistka z jednej z radomskich podstawówek. Niestety widać negatywny trend wśród dzieci i młodzieży. Dzieci mają coraz wcześniej dostęp do swoich własnych telefonów, więc nie dziwi nas to, że również zaczynają się pojawiać te negatywne zachowania i zjawiska wśród coraz młodszych uczniów. Zakaz będzie bezwzględny, ale różne metody jego egzekwowania zapowiada minister Nowacka. Ministerstwo nie będzie narzucało, co mają szkoły robić z telefonami, bo to jest autonomiczna decyzja. Natomiast telefony nie mogą być używane na lekcjach i również w czasie przerw. Uczeń będzie mógł mieć telefon, ale jego użycie musi być uzasadnione. Anna Orzeł, Polskie Radio. Polska zainwestuje 1 bln zł w ciągu najbliższej dekady w energetykę, infrastrukturę, linie przesyłowe i elektrownie, zapowiedział premier. Donald Tusk przedstawił dziś rządową strategię energetyczną. Odnawialne źródła energii i energetyka jądrowa to dwa sektory, w które zamierzamy inwestować i to nie ze względów politycznych, a pragmatycznych. Premier Donald Tusk powiedział, że nie ma takiego drugiego kraju w Europie, który tak intensywnie, tak szybko zmienia swój sektor energetyczny. Mówił o konkretnych pieniądzach. W ciągu najbliższych 10 lat zainwestujemy 1 bln zł w energetykę. 1 bln zł, w tym na źródła odnawialne i magazyny energii ponad 220 miliardów złotych. W dystrybucję 234 miliardy złotych. I wspomnianą już energetykę jądrową 160 miliardów złotych. Premier poinformował, że wspólnie z grupą przywódców unijnych państw wystosował list do Komisji Europejskiej, by możliwa była kontynuacja darmowych uprawnień do emisji CO2 dla przemysłu, w tym przemysłu polskiego. Mówił o konieczności zmiany unijnej polityki energetycznej, choćby po to, by gospodarki krajów wspólnoty były konkurencyjne. Sylwia Białek, Polskie Radio. Po ataku na miejski system informatyczny władze Myszkowa apelują do mieszkańców o zachowanie ostrożności. W urzędzie doszło do naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych. Wycieku danych jednak nie było, uspokaja burmistrz Myszkowa Włodzimierz Żak. Do chwili obecnej nie doszło do potwierdzenia wycieku danych. Nie zwalnia nas to jednak ze środków ostrożności. Dlatego zalecamy naszym mieszkańcom zwyczajowe zmiany haseł w ważnych programach, które Państwo używacie, oraz zastrzeżenia numeru PESEL. Obecnie prowadzona jest szczegółowa analiza zakresu oraz skutków incydentu z zaangażowaniem właściwych instytucji. Jedynym miejscem, które nie działa po ataku, jest kasa urzędu. Płatności są tymczasowo niedostępne. Jedna osoba zginęła w wyniku zerwania się wagonika kolejki niedaleko Engelburga we Szwajcarii. Do wypadku doszło w kompleksie narciarskim na stokach góry Titlis. Wagonik, prawdopodobnie z powodu wiatru, którego prędkość przekracza w regionie 100 km na godzinę, zerwał się z dużej wysokości i koziołkował po stoku góry. Świadkowie poinformowali służby, na ratunek ruszyli też sami narciarze. W gondoli była jedna osoba, mimo półgodzinnej reanimacji nie udało się jej uratować. Policja nie podaje danych ofiary, najpierw musi poinformować rodzinę. Po wypadku kolejkę linową zatrzymano i ewakuowano pasażerów. Adam Gruczewski, Polskie Radio. Województwo świętokrzyskie ma coraz więcej stuletnich mieszkańców. W ciągu ostatnich 5 lat liczba stulatków wzrosła tam blisko 3-krotnie. W grudniu ubiegłego roku świętokrzyski oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wypłacił 136 świadczeń honorowych dla 114 kobiet i 22 mężczyzn. Jeżeli popatrzymy w nasze rejestry, to najstarszą mieszkanką jest kobieta urodzona w 1918 roku i mieszka w powiecie ostrowieckim, a najstarszy mężczyzna mieszka w Kielcach, urodzony w 1921 roku. Mówił Paweł Szkalej, rzecznik świętokrzyskiego oddziału ZUS. A w skali kraju najwięcej stulatków, bo 385 osób, mieszka w województwie dolnośląskim, a najmniej, bo 75, w opolskim. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport, Adam Malecki. W piłkarskiej Lidze Mistrzów poznaliśmy kolejnych ćwierćfinalistów. To Liverpool, Bayern Monachium, Atletico Madryt i Barcelona. Duma Katalonii potem jak zremisowała 1-1 z Newcastle przed tygodniem, dzisiaj nie dała srokom szans. Wygrana 7-2, dwa gole strzelił człowiek w masce, czyli Robert Lewandowski. A na ostatnie 10 minut między słupki wskoczył Wojciech Szczęsny po kontuzji Joana Garcia. Barcelona wpada teraz na Atletico Madryt. Ekipa prowadzona przez Diego Simeone wygrała u siebie 5-2, a dzisiaj przegrała 2-3 z Tottenhamem. Do awansu wystarczyło. Dalej gra także Bayern Monachium, który nie dał szans Atalancie Bergamo. W dwumeczu Bawarczycy wygrali 10-2. Dzisiaj 4-1. Przed nimi starcia z Realem Madryt. Straty z pierwszego meczu przegranego 0-1 z meczu z Galatasarayem odrobił Liverpool. The Reds wygrali na Anfield 4-0. Ich kolejnym rywalem będzie Paris Saint-Germain. Mecz Liverpoolu sędziował Paweł Raczkowski, który w ostatniej chwili zastąpił kontuzjowanego Szymona Marciniaka. Dodam jeszcze ostatnią parę ćwierćfinałów. To Sporting Lizbona, który zagra z Arsenalem. Z Ligi Mistrzów Piłkarskiej do Ligi Mistrzyń Siatkarek niestety z rywalizacji odpadła drużyna Dewelopresu Rzeszów. Rzeszowianki nie zagrają więc w ćwierćfinale. Co prawda dzisiaj z Turczynkami Zeczacibas i Stambuł wygrały 3-2, jednak w pierwszym meczu poległy 1-3. A w plus lidze siatkarzy miejsce w playoffach zapewniła sobie Skra Bełchatów. Bełchatowianie w zaległym meczu 23. kolejki pokonali Barkom Karzany Lwów 3-0. Mecz oceni trener Tomasz Puntorek. Na pewno wyszliśmy bardzo skoncentrowani i widać było to potem w rezultacie tego pierwszego seta. W drugim, trzecim po prostu rywale zaryzykowali, trafili parę razy, uważam, że dość szczęśliwie, dlatego ten wynik chyba był taki bardziej wyrównany, ale uważam, że my po prostu zagraliśmy bardzo dobrze, bardzo konsekwentnie, tak jak chcieliśmy zagrać. Skra jest na 6. miejscu w tabeli, Karzany na 11., a lider to Aluron Zawiercie. I jeszcze Żużel. Wczoraj z udziału z cyklu Grand Prix zrezygnował Ty Woffinden. Brytyjczyka zastąpi mistrz świata juniorów, czyli Nazar Parnicki. Dzieje się historia. 20-letni zawodnik Unii Leszno będzie pierwszym Ukraińcem w historii, który pojedzie w pełnym cyklu indywidualnych mistrzostw świata. A początek tegorocznego ścigania 2 maja w Landshut.